www.attableek.com, The Reviver of Iman. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي وغيره. احباب تھوڑے آگے آ جائیں مل کر بیٹھے. آج ہے بہت محبت اور پیار کے ساتھ آپس میں بیٹھے. اس وقت اس مجلس کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی محترم شان مجلس ہے. اس کے چاروں طرف ملائکہ کھڑے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں علمی بات ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں, اس کو ملائکہ چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. اس مجلس کے اختتام پر ملائکہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں. اب تعالیٰ جل شانہ جاننے کے باوجود ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے, کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم دارالعلوم دراسا میں تیرے اور تیرے حبیب کے تذکرے چل رہے تھے, اس مجلس میں شریک ہوئے تھے. اب تعالیٰ جل شانہ ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے میرے بندے اس مجلس میں, اور میری بندیاں جو ہیں وہ کچھ مانگ بھی رہی تھی. فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے. اب تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ ملائکہ کہتے ہیں دیکھی نہیں. فرمایا دیکھ لے تو. فرمایا ساری زندگی جنت کی طلب ہی میں گزار دیں گی. اچھا وہ کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تھے؟ فرمایا ہاں وہ جہنم سے پناہ چاہتے تھے, میری جہنم دیکھی نہیں. فرمایا باری تعالیٰ دیکھی نہیں. فرمایا دیکھ لیں تو. فرمایا زندگی کڑوی ہو جائے گی, تلخ ہو جائے گی. تو اب اللہ کا شاہی پیغام ملتا ہے فرشتوں کو کہ میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام مردوں کو اور تمام عورتوں کو معاف کر دیا. اس مجلس کی برکت میں سنا رہا ہوں, میں نے سب کو معاف کر دیا. فرشتوں کو اشکال ہم پر پہلے ہی سے رہا ہے. جب ہمیں پیدا کیا تب بھی اشکال تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ اللہ تو اس کو پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں جا کر مار دھار کرے گی. تو اس میں خود دماغ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, تیری تسبیح تیری تحمید کے لیے تو ہم بہت کافی ہیں. لیکن فرشتے یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس آدم اور ابن آدم کو اللہ کیوں بھیجتا ہے. مجھے بات یاد آئی, علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو عبادت کی ضرورت تھی تو ملائکہ ہم سے زیادہ عبادت کرتے. جو فرشتے رکوع میں ہیں قیامت تک رکوع میں, میں اور آپ شاید ایک منٹ کا رکوع کرتے ہیں اس میں بھی کمر درد کرنے لگتی ہے. میں اور آپ ایک منٹ کا سجدہ کرتے ہیں, میں اور آپ پانچ منٹ کا قیام کرتے ہیں بلکہ پانچ منٹ میں نماز ہو جاتی ہے. جو فرشتے قیام میں ہیں قیامت تک قیام ہے, جو رکوع میں ہیں قیامت تک رکوع ہے, جو سجدے میں ہیں قیامت تک سجدے. روایتوں میں ہیں کہ ہمارے اس کعبہ کے مقابلے میں بالکل اوپر ساتویں آسمان پر ایک کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر اوپر سے رسی لٹکائی جائے تو سیدھی اس کعبۃ اللہ پر آئے گی. اس کعبہ کا طواف کرنے والے ملائکہ ہیں, فرشتے طواف کرتے. اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک نمبر نہیں آتا. اس کا مطلب اللہ کے بے شمار فرشتے اس کعبۃ اللہ کا بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں. تو ابن قیم فرماتے ہیں اللہ کو عبادت کی ضرورت تھی تو ملائکہ اتنے سارے عبادت کرنے والے, یہ بندہ ایسی کون سی عبادت کرنے والا ہے کہ اس کو وجود دے دیا. نہ ہماری نماز ایسی, نہ ہمارے روزے ایسے, نہ ہماری زکات ایسی, نہ ہمارا حج ایسا, نہ ہمارا قیام ایسا جو ملائکہ کرتے, پھر اللہ نے ہم کو وجود کیوں دیا. ابن قیم رحمت اللہ علیہ جو شاگرد ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی, ابن تیمیہ بہت بڑا آدمی, بہت بڑا آدمی. حضرت شاہ صاحب ابھی نام سنا, انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے کہ ابن تیمیہ کے علوم کو میں دیکھنے چلتا ہوں تو میری ٹوپی پیچھے گر جاتی. یعنی ان کا علمی مقام بہت اونچا ہے. یہ ابن قیم ان کے شاگرد ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ یقیناً فرشتے بہت زیادہ عبادت کرتے لیکن اللہ کو ضرورت تھی عشق والے عبادت کی. بات سمجھنا, فرشتوں میں چونکہ نفس نہیں ہے, خواہش نہیں, اسی لیے تو فرشتوں کی شادی بھی نہیں, فرشتے کھاتے بھی نہیں, فرشتے پیتے بھی نہیں, ان کو نیند بھی نہیں, ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں, ان میں خواہش نہیں. اور خواہش کا تعلق نفس سے, اب تعالیٰ نے فرشتوں میں نفس ہی نہیں رکھا, یہ نفس رکھا ہے انسان میں. اور اس لیے ہم میں نفس رکھا کہ اب تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں عشق والی عبادت چاہتا ہوں. ابن قیم فرماتے ہیں کہ بندہ جب عشق کے ساتھ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے تو فرشتوں کے لاکھوں سجدوں سے افضل ہو جاتا ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ انسان جب عشق کے ساتھ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے. جو عشق بندے میں تعالیٰ نے اللہ کا عطا فرمایا, شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہماری سند کا بنیادی پایا ہے وہیں سے ہماری سند چلتی ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں راتوں میں اٹھ کر ہم جو عشق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارے دلوں پر جو سکون اب تعالیٰ ڈالتا ہے مغل سلطنت کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو تلواروں سے لڑ کر کے اس سکون کو چھیننے کی کوشش کریں گی. یہ وہ عشق ہے, صحابہ کرام میں یہی وہ عشق تھا کہ جنہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میری جان اور اولاد کا کیا ہوگا, وہاں تو عشق مولا و عشق محمد رسول اللہ. آپ نے نام سنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی, غزوہ ذات الرجی میں پکڑے گئے, اہل مکہ کے ہاتھوں میں قید ہو گئے, چاروں طرف بیریاں ہیں ایک مکان میں اس مکان کی عورت فاطمہ نام کی ایمان لانے کے بعد بیان کر رہی کہ میں نے خبیب سے اچھا کوئی قیدی نہیں دیکھا میرے گھر میں خبیب مسجون تھا قیدی تھا بدا ہوا تھا اور ہم نے اس کے ہاتھ میں انگور دیکھے وہ انگور کھا رہے جبکہ مکے میں انگور نہیں تھے خبیب باہر نہیں جا سکتا بیریاں پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ انگور کھا رہا ہے ہم نے پوچھا یہ انگور آئے کہاں سے ان بچوں نے روایت بخاری شریف میں بڑی دلرسانی میں حضرت خبیب نے فرمایا من اللہ اللہ نے بھیجی نہ مکے میں انگور نہ خبیب کا باہر جانا اور اللہ انگور بھیج رہا ہے یہ کرامت ہے خبیب کی اور معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تو اگر مریم علیہ السلام کو جیسے قرآن نے نقل کیا کہ فروت آتا تھا بیت المقدس میں اور زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا انا لکے ہادا کہاں سے آیا فرمایا من عند اللہ اللہ کی طرف سے تو مریم کا مقام تو یہ تھا کہ وہ نبی کی بیٹی ہے اور اس سے خود ایک نبی وجود میں آنے والا ہے وہ عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے اور اس سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وجود میں آنے والے تو وہ نبی کی بیٹی ہے اور بیٹا بھی نبی آنے والا ہے یہاں خبیب نہ نبی کا بیٹا ہے نہ اس سے کوئی نبی آنے والا ہے لیکن غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر مریم کے لیے اللہ نے فروت بھیجا تو یہاں غلام مصطفیٰ کے لیے بھی بطور کرامت کے حق تعالیٰ نے فروت بھیجا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم دے رہے ہیں میں اس شعر کو تھوڑا سا بدلتا ہوں اگرچہ علامہ اقبال کا ہے بہت بڑے آدمی ہے میں اس شعر کو تھوڑا سا بدلتا ہوں آگے پیچھے مصر اول کو مصر ثانی بناتا ہوں مصر ثانی کو مصر اول بناتا ہوں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تیرے تو ہم تیرے ہیں اس لیے کہ جہاں چیز اس کو پہلے ذکر کر کے محمد کی فضیلت کو بعد میں لے آؤں تاکہ تمام چیزوں پر محمد رسول اللہ کی فضیلت ثابت ہو جائے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر رسول ہے کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد ہائے ہائے حسان کہہ رہے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی میں میری زبان سے اور میرے کلمات سے اور میرے اشعار سے محمد کی کیا تعریف کروں حقیقت یہ ہے کہ محمد کے ذکر کی وجہ سے میرے کلام کی تعریف ہونے لگی آپ کا ذکر کیا تو میرے کلام کی تعریف ہونے لگی ورنہ حسان کے کلام کی حیثیت کیا تھی حسان کے اشعار کی حیثیت کیا تھی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار بڑے عجیب و غریب ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کے اشعار کو نقل فرمایا اور جو نقشہ کھینچا ہے تخیلات نہیں ہے حقیقت ہے نبی علیہ السلام کے بعد حضور کی شان میں جتنے لوگ اشعار پڑھ رہے ہیں وہ سب تخیلات ہیں وہ خیالات ہیں نبی کو نہیں دیکھا لیکن حسان نبی کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں وہ خیالاتی باتیں نہیں ہیں حقیقت پر مبنی اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسان کا شعر ایک پلڑے میں رکھ دو اور مدح سرائی جو حضور کے باب میں جتنے شعرا کر رہے ہیں سب کو ایک پلڑے میں رکھ دو حضرت حسان کے اشعار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا خلقت مبرحا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. مسلم شريف میں خلقت مبرحا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک بنایا بلکہ آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا. کیا کیا جملہ بول رہے ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء. اگر اللہ میری پیدائش سے پہلے یا مولانا شہزاد کی پیدائش سے پہلے مولانا کو پوچھ لیتے کہ میں تمہیں کیسا بناؤں تو کبھی مولانا نہ کہتے کہ میرے چہرے پر چشمہ ہو, تھوڑے ہی کہتے کہ میرے چہرے پر چشمہ ہو. مولانا تو کہتے میری آنکھیں بڑی خوبصورت ہو, میرا چہرہ بڑا خوبصورت ہو, میرا بدن بڑا گورا ہو, میری طرف لوگ دیکھے تو کھینچے کھینچے دورے آئے. یہ ہے مطلب کأنک قد خلقت کما تشاء. فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا. مثلا آپ نے چاہا میری آنکھیں ایسی ہو, میرا چہرہ ایسا ہو, میرے ہاتھ ایسے ہو, جیسے آپ نے چاہا گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسا ہی بنایا. اب یہ اس شعر کا مقابلہ کون شاعر کر سکتا ہے. قیامت تک کے شعرا حضرت حسان کے شعر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال شاہی فرمان اترتا ہے اس مجلس کے بعد میں اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو اس دراسا کی ختم بخاری کے جلسے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مرد عورت بچے اللہ کہتا ہے میں نے سب کو معاف کر دیا. تو فرشتے تو پہلے سے اشکال کرتے ہیں, جب آدم کو پیدا کیا تب بھی اشکال کیا تھا, تو یہ معافی پر بھی وہ اشکال کرتے ہیں. اے اللہ اس میں کچھ لوگ تو صرف دیکھنے آ گئے تھے, اچھی نیت نہیں تھی, خلوص نیت سے نہیں تھی, وہ نیت کے مخلص تھے, مخلص نہیں تھی, وہ تو صرف دیکھنے آئے تھے کہ جلسہ کیسا ہوتا ہے. کچھ لوگ کھانے آ گئے تھے کہ بہترین دسترخوان ہوگا, کچھ لوگ اس لیے آ گئے تھے کہ ذرا مولانا کی تقریر سن لیں کیسی ہوتی ہے, اور کچھ لوگ اس لیے آ گئے تھے کہ کچھ جا رہے تھے ساتھ بیٹھ گئے. اور تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے سب کو معاف کر دیا. اللہ کا جملہ سنو حدیث قدسی ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم القوم لا یسقی جلیس ہو. فرمایا اس میں کچھ تو مخلص تھے, کچھ تو مخلص تھے, دو چار تو مخلص تھے, دو چار مرد مخلص تھے, دو چار عورتیں مخلص تھے, ان مخلصوں کی برکت سے سارے مجمع کو ہم نے معاف کر دیا. جس نیت سے بھی آیا ہم نے سب کو معاف کر دیا. تو بھائیوں یہ ہے اس مجلس کی برکت. اب تعالیٰ جل شانہ کے ملائکہ اس کو گھیرے ہوئے ہیں. میں نے سب سے پہلے حدیث شریف پڑھی الرحمون یرحمہم الرحمان. اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیت کہے جاتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ بھائیوں کے لائق کچھ باتیں عرض کروں, لیکن ایک دو باتیں ان بچوں سے متعلق علماء سے متعلق بھی عرض کر دوں, چونکہ کتاب کا بھی مسئلہ ہے, حق کے کتاب بھی ہے, حق کے عوام بھی ہے. میں رعایت کروں گا کہ دونوں سے متعلق کچھ باتیں آ جائیں. یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہی جاتی ہے. حدیث مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر استاد اپنے شاگرد کو حدیث شریف پڑھانے سے پہلے یہ حدیث سناتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے حدیث مسلسل بالاولیت. میں نے یہ حدیث شریف سب سے پہلے سنی استاذ الاساتذہ امام المحدثین فی زماننا امیر المؤمنین فی الحدیث فی زماننا الشیخ محمد یونس جون پوری رحمہ اللہ تعالی استاذنا و شیخنا و مربینا و مولانا وهو التلميذ الشيخ محمد زكريا القادلوي ثم المحاضر المدني رحمه الله تعالى. هذا الشيخ يونس صاحب سے میں نے سب سے پہلے یہ حدیث شریف سنی. حضرت اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں اپنے استاد حضرت مولانا محمد زكريا صاحب القادلوي رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ نقل فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد اور اپنے استاذ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری صاحب بدل المجہود سے. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد القیوم بدھانوی سے. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب دہلوی سے. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی سے. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی سے. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی سے. شاہ ولی اللہ صاحب کے بعد کی سند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی کتاب الفضل المبین بالاحادیث النبی الکریم جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے اس میں پوری سند موجود ہیں. میں نے بھی بچوں آپ کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے یہ حدیث شریف پہلے پڑھ دی تاکہ عمل ہو جائیں اس حدیث شریف پر جو تسلسل کے ساتھ چلی آئی ہے. میں تسلسل پر عوام کو ذرا بات بتاؤں اس لیے کہ آپ میں علمی ذوق پیدا ہو تاکہ مدرسوں میں اپنی اولادوں کو بھیجو. تسلسل کس کو کہتے ہیں؟ بعض روایات وہ ہیں کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور اس موقع پر جو عمل کیا تو وہ بات بیان کرنے کے موقع پر وہ عمل اسی طرح چلا آیا اس کو کہتے ہیں مسلسل. مثلا ایک روایت آتی ہے مسلسلات میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی تقسیم فرمایا. جب علماء اس حدیث کو پڑھاتے ہیں تو اس موقع پر سب کو پانی پلا دیں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت نے اس موضوع کو اس بات کو بیان کرتے ہوئے کھجور تقسیم فرمائی. جب اس حدیث پر پہنچتے ہیں تو علماء کھجور تقسیم کرتے ہیں. تقسیم ماں کی روایت، تقسیم تمر کی روایت، اسی طرح سورہ صف کی تلاوت کی روایت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی اس کو کہا جاتا ہے مسلسل. یہ ساری روایات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلسلات میں ذکر فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت نصیب فرمائے. ایک بات میں اور عرض کر دوں، حدیث شریف کی تعریف، حدیث شریف کہتے ہیں کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اعمال، حتیٰ کہ آپ کی حرکتیں، آپ کا سکون، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، ان سب کو حدیث شریف کہا جاتا ہے. ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاقوال والافعال والاحوال حتی الحرکات والسکنات فی الیقظت والمنام، یہ ہے حدیث شریف کی تعریف. میرے بھائیوں، کسی نبی کی بات اور کسی نبی کا عمل اس طرح پر سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے جتنا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سند کے ساتھ ثابت ہے. آپ عیسائیوں کے پاس چلے جائیں, آپ ان سے پوچھیں تمہارے نبی کی بات سند کے ساتھ موجود ہیں, کچھ بھی نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سند کے ساتھ, حتیٰ کہ آپ ٹوائلٹ میں کیسے بیٹھے سند کے ساتھ موجود. آپ نے بات کرتے ہوئے یوں اشارہ کیا, سند کے ساتھ موجود. آپ کی ہر ادائیں سند کے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ اس دین کو قیامت تک چلنا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, تو اس کے ضمن میں اللہ کے نبی کے کلام کی حفاظت بھی اللہ ہی نے لے لی. اگر قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا تو احادیث بھی قیامت تک محفوظ رہے گا, اور اگر کوئی غلط حدیث بیان کرے گا, جھوٹی حدیث بیان کرے گا, نبی کی طرف غلط منسوب کرے گا, تو اللہ کے نبی تو یہ کہہ کر ہی گئے ہیں کہ جو جھوٹی حدیث بیان کر کے میری طرف منسوب کرے میں دنیا ہی میں اس کو خبر سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَلِجِ النَّارِ, وہ جہنم میں جائے گا. لیکن اس کے باوجود ہر دور میں علماء موجود ہیں جو پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ کر کے پیش کرتے رہتے ہیں, اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ غلط حدیث ہے. آج بھی یہاں اگر کوئی غلط حدیث پیش کر دے, یہ علماء کرام جو آپ کے وہاں مفتیان عظام مولانا خالد صاحب, شہزاد صاحب, مفتی زین العابدین اور دیگر بہت سارے علماء یہاں تشریف لائے ہیں, یہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے کہ نبی کی طرف جھوٹی بات کو ہم چلنے نہیں دیں گے. میں آپ کو محدثین کی دو تین باتیں سناؤں. حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی, کیسے حدیث کی حفاظت ہوئی؟ محدثین نے حدیث کی حفاظت میں اپنے باپ کو معاف نہیں کیا ہے, اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا, اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا. آپ نے نام سنا حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ نے, ان کی کتاب ہمارے مدرسوں میں ان بچوں نے پڑھی, ابو داؤد شریف. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے بیٹے سے متعلق امام ابو داؤد سے کسی نے پوچھا حضرت تمہارا بیٹا بھی حدیثیں بیان کرتا ہے, ہم ان سے حدیثیں لیں؟ امام ابو داؤد نے فرمایا لا تاخذوا عنه فانه كذاب, میرے بیٹے سے روایت نہ لینا, سب سے بڑا جھوٹا. اب کوئی اپنے بیٹے کو کہے گا ایسا؟ اتنا بڑا مجمع پیدا ہے, بولیے کوئی اپنے بیٹے کو جھوٹا کہے گا؟ لیکن حضرات محدثین نے حدیث شریف کے خاطر اپنے بیٹوں کو بھی جھٹلا دیا. علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے, ان کے والد صاحب بھی حدیثیں بیان کرتے تھے. کسی نے جا کر پوچھا حضرت تمہارے ابا سے روایت لیں, تو علی ابن مدینی کہنے لگے باپ کا مسئلہ ہے, کسی اور سے پوچھ لو. ظاہر سی بات ہے باپ ہے, کیسے میں کچھ کہہ لوں, کسی اور سے پوچھ. فرمایا نہیں, ہم آپ ہی سے پوچھیں. تو آپ نے فرمایا لاتا خود انہو, میرے باپ سے روایت نہ لینا, میں نے میرے باپ کو گھر میں جھوٹ بولتے دیکھا, اپنے باپ کو معاف نہیں کیا. کون ہے جو اپنے باپ پر کلام کر دیا؟ مسلم شریف کے مقدمے میں زید ابن ابی انیسہ محدث, ان سے پوچھا کہ تمہارے بھائی عمر ابن ابی انیسہ سے ہم روایت لیں؟ آپ نے فرمایا لا تاخذوا فانه كذاب, میرے بھائی سے روایت نہ لینا, وہ جھوٹا ہے. احادیث مبارکہ کی حفاظت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان محدثین نے اپنے باپ کو بھی معاف نہیں کیا, اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا، اپنے بیٹے کو بھی معاف نہیں کیا. آپ انداز لگائیں حضرات محدثین، نبی سے کیسا عشق رکھنے والے تھے، کیسا پیار تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے لیکن احادیث کے خلاف. اسی لیے تو بڑی مصیبتیں جینی، بڑے پاگل میرے ہیں، یہ علم ایسے نہیں آ گیا، یہ ایسے ہی نہیں بہتے ہیں یہاں، بڑے پاپر جھیلے ہیں، بڑے پاپر بیلے، بڑی تکلیفیں اٹھائی. ہمارے مسلک احناف کی ایک کتاب ہے المبسوط، علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے. بادشاہ وقت ناراض ہو گئے، حضرت کو سزا ہو گئی. کیسی سزا؟ 6 سال کی سزا. کہاں رکھا حضرت کو؟ کنویں کے اندر رکھا، بہت گہرا کنواں تھا، اس میں بالکل نیچے تخت رکھا اور 6 سال وہیں رہنا. 3 مہینے تک تو پتا نہیں چلا کہ حضرت ہے کہاں. پھر تحقیق ہوئی تو بتایا کہ فلاں جگہ. بادشاہ وقت سے اجازت لی کہ ہم استاد محترم سے پڑھنا چاہتے ہیں، شاگردوں نے. تو شرطا اور پولیسوں کی طرف سے کہا گیا کہ اجازت تو ہے لیکن وہیں اندر رہ کر وہ پڑھائیں گے، تم اوپر بیٹھ کر پڑھو گے. سن رہے ہیں یہ علم کیسے آیا ہے؟ ٹھیک ہے، سارے شاگرد کنویں پر گئے، فرمایا حضرت ہمیں آپ سے پڑھنا ہے. کہا بادشاہ سے اجازت لے لو. اجازت لے لی لیکن اندر ہی رہ کر پڑھائیں گے. حضرت اندر سے پڑھاتے تھے زور سے، کنویں کی مدیر پر طلبہ بیٹھ جاتے تھے کاپی اور قلم لے کر، اور حضرت سے لکھتے تھے. 6 سال میں آپ نے جو مسائل لکھوائے مسلک احناف کے، اس کتاب کو مبسوط کہا جاتا ہے. یہ کنویں میں بیٹھ کر لکھوائی، جس سے یہ مفتیان آج فتوے دیتے ہیں، یہ کنویں میں بیٹھ کر لکھوائی ہے آپ. یہ ہمارے بزرگوں کی کاوشیں اور محنتیں رہیں خلق قرآن کے مسئلے میں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جیل خانے میں ڈالا، اور جیل خانے میں جب ڈالا ہے تو حضرت کے کپڑے اتار کر روزانہ پٹائی ہوتی تھی. حضرت خود فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل فرمایا، ہر کوڑے پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب اگلے کوڑے پر میری عقل چلی جائے گی، اتنے زور سے مارتی. امام ابو حنیفہ کو جیل خانے میں ڈالا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو جیل خانے میں ڈالا، بلکہ ابن تیمیہ کا جنازہ ہی جیل خانے سے نکلا. میں قریب زمانے کا ایک واقعہ بتاؤں آپ کو. آزادی ہندوستان میں مولانا ابو الکلام آزاد، نام آپ نے سنا، سب لوگ ابو الکلام آزاد کہتے ہیں، نام کوئی نہیں جانتا ان کا. ان کا نام محی الدین تھا. احمد نگر جو مہاراشٹر ہندوستان میں جگہ، وہاں جیل خانے میں تھے انگریزوں کی طرف سے. بیوی شدید بیمار ہو گئی، خط لکھا کہ آپ آ جائیں چھٹی لے کر، ملاقات ہو جائے. مولانا نے جواباً لکھا، میں تیری وجہ سے ظالموں سے چھٹی کی بھیک نہیں مانگوں گا، یہاں تو اکیلی بیمار ہے، میرے سامنے میرے نبی کی پوری امت بیمار ہے. بیوی کا دوسرا خط گیا، شاید ملاقات نہ ہو، میری موت ہو جائے، آپ آ جائیں چھٹی لے کر. مولانا نے کہا، اگر موت ہو گئی تو قیامت میں مل لیں گے، لیکن میں ظالموں سے بھیک نہیں مانگوں گا. اور نیچے نوٹ کر کے لکھا، ہو سکتا ہے میرا تب پہنچ رہا ہو اور تیرا جنازہ نکل رہا ہو. ایسا ہی ہوا, داقیہ خط لے کر پہنچا اور بیوی کا جنازہ نکل رہا. یہ ہمارے اقابر کی قربانیاں ہیں, تب جا کر ہمیں یہ دین پہنچا ہے. بہرحال ان بزرگوں کی خدمتیں, کوششیں, کاوشیں, محنتیں احادیث مبارکہ کے سلسلے میں بہت زبردست رہی. انہی اقابر میں حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے, آپ کا اسم گرامی محمد ہے, آپ کے والد صاحب اسماعیل ہیں, آپ کے دادا ابراہیم ہیں, آپ کے پردادا بردسبا ہیں. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ امام بخاری جب پیدا ہوئے تو دونوں آنکھوں سے نابینا تھے, اس کتاب کا لکھنے والا دونوں آنکھوں سے بلائنڈ تھا, نابینا تھا. والدہ روزانہ تہجد میں اٹھ کر دعا کرتی تھی, اللہ میرے بیٹے کو بینائی دے دے. 2 سال مسلسل دعا کرتی رہی. ایک رات خواب دیکھا, ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا, بیٹی تیرے بیٹے محمد کو اللہ نے بینائی دے دی. ماں نے اسی وقت بیٹے کو اٹھایا تو محمد کی بینائی آ چکی تھی. یہ ہے ماں کی دعا, یہ ہے ماں کی دعا. ماں کے قدموں نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اللہ ہماری اولادوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے, ان کے دلوں میں ماں باپ کی عظمت عطا فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بڑے فضائل بیان فرمائے, بڑے مناقب بیان فرمائے ہیں اور ماں باپ کی عظمت بیان فرمائے. بلکہ قرآن کی آیت پر غور کرو تو اللہ نے اپنے بعد سیدھے ماں باپ کو بیان فرمایا, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب ایک بات سنو, ہمارے وہاں ماں پر تو بڑی نظریں پڑھی جاتی ہے, باپ پر کوئی نظر پڑتا ہی نہیں. راجیب المیہ نے ماں پر تو بہت نظریں پڑھی جا رہی ہیں, باپ پر کوئی نظر پڑتا ہی نہیں ہے. باپ کے فضائل ہی کوئی بیان نہیں کرتا, باپ کے مناقب ہی کوئی بیان نہیں کرتا. یہ عیسائی سوچ ہے, سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی, باپ نہیں تھا, تو ان کے وہاں ماں کے فضائل ہیں. ہم جس نبی کے فالوور ہیں, ہم جس نبی کی اتباع کر رہے ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے باپ بھی تھے اور آپ کی ماں بھی تھی, اس لیے ہمارے وہاں دونوں کا مقام ہوگا. بلکہ حدیث شریف میں اگر غور فرمائیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کو ماں کے قدموں میں بتایا اور باپ کا کیا مقام بتایا. باپ کے باپ میں فرمایا, روایت میں رزق رب فی رزق والد وسخط الرب فی سخط الوالد. فرمایا اللہ تب راضی ہوگا جب باپ راضی ہوگا, اور اللہ ناراض ہوگا اگر باپ ناراض ہے. تو باپ کا تذکرہ آیا تو آسمانوں کو بیان فرمایا, اور ماں کا تذکرہ آیا تو زمین کو بیان فرمایا. ظاہر سی بات ہے کہ باپ کے مقام کی طرف اشارہ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال امام بخاری ماں کی دعائیں ملی, بینائی آ گئی. اور صرف بینائی نہیں آئی, ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے, اللہ کے ظاہری بینائی کے ساتھ دل کی ظاہری روشنی کے ساتھ دل کی روشنی بھی آپ کو عطا فرمائی, بصارت بھی ملی, بصیرت بھی ملی, بصارت بھی ملی اور بصیرت بھی ملی. پھر ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ کے پردادا مجوسی تھے, آپ کے پونجنے والے تھے. اللہ نے ان کو ہدایت دی, وہ ایمان لائے, جیسے آپ کے وہاں بھی دو تین پہلے کا یہی مسئلہ ہوا کہ کوئی پہلے ایمان لایا تھا اور وہ چلا اور اس کے بعد وہ نظام الدین پہنچے اور اس کے بعد وہاں سے تقاضے پر جماعت آئی اور اس جماعت پر اس مدرسے کے بانی تشریف لے گئے اور پھر آنے کے بعد مدرسے کی بنیاد رکھی. ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی تو ابتدان غیر مسلم تھے, آپ کے پردادا مجوسی تھے, ایمان لائے. اب تعالیٰ جل شانہ جب اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو ایک آپ کے پوجاری کے گھر میں پیدا کر دیتا, کمال ہو گیا. اس کے بعد میں علمی ذرا سا سوال ان بچوں کے لیے ذکر کروں. دور صحابہ میں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جمع کروایا, حضرت عثمان کے دور میں قرآن جمع ہوا, تفصیل آپ نے کتاب و تفصیل میں پڑھی, تو احادیث مبارکہ یہ نبی کے یہ صحابہ کے زمانے میں کیوں جمع نہیں ہو گئے؟ اس کا جمع کرنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اول من دون الحدیث ابن شہاب الزہری عامر اللہ عمر, عمر ابن عبدالعزیز کے حکم پر جو تابعی ہے. تو اگر دور صحابہ میں قرآن جمع کروایا تو حدیث بھی جمع کروا لیتے. اہل علم کے لیے جواب سنو, علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کیا پہلے علم تھا, وہ بحر العلوم تھا, کیا جواب دے؟ یہ جواب کہیں نہیں ملے گا تم. شاہ صاحب نے جواب دیا, شاہ صاحب تو شاہ صاحب. مجھے ایک حضرت کی بات یاد آئی جو عوام کے لیے بھی بڑی کام کیے. حضرت فرماتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ حدیث شریف میں جو آیا لقنو موتا کم بے لا الہ الا اللہ, مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو, لا الہ الا اللہ پڑھاؤ. تو مرتے وقت جو لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے, لا الہ الا اللہ میں دو شان ہے, یہ شان ایمان بھی ہے, یعنی اس کے ذریعے سے ایمان لایا جاتا ہے, اور یہ شان ذکر بھی ہے, لا الہ الا اللہ سے ذکر بھی ہوتا ہے. تو کلمۃ التوحید بھی ہے اور کلمۃ الذکر بھی ہے. لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کلمۃ الایمان بھی ہے, کلمۃ الذکر بھی ہے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو مرنے کے موقع پر جو لا الہ الا اللہ مانگا جا رہا ہے, یہ کلمۃ التوحید مانگا گیا یا کلمۃ الذکر مانگا گیا؟ بتاؤ, کلمۃ التوحید یا کلمۃ الذکر؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کلمۃ الذکر مانگا گیا, کلمۃ التوحید نہیں. اس لیے کہ عالم سکرات میں تو ایمان قبول ہوتا ہی نہیں, تو کلمۃ التوحید کیسے ہوگا؟ کلمۃ الایمان نہیں ہے, اور مومن کے دل میں ایمان موجود ہے. فی کل قلب مومن لا الہ الا اللہ, ہر مومن کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے. تو مرتے وقت کلمے کا جو مطالبہ ہو رہا ہے وہ کلمۃ الذکر کا مطالبہ ہو رہا ہے, یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جاؤ, ذکر کرتے ہوئے جاؤ. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب کلمۃ الذکر کا مطالبہ ہے تو ذکر مستحب ہے, ضروری نہیں ہے. ذکر مستحب ہے. اگر اخیری وقت میں کوئی بیماری لگ گئی, برین ہیمریج ہو گیا, بے ہوش ہو گیا, اور اخیری وقت میں ذکر نہیں کر سکا, لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکا, اور اس کے بغیر ہی چلا گیا, تو فرمایا او زندہ لوگ تو اس کے باپ میں مایوس مت ہو جانا کہ بے ایمان گیا ہے. بے ایمان نہیں گیا, بغیر ذکر کے گیا ہے. ذکر مستحب ہے, کوئی حرج نہیں. اتنی زبردست تحقیق پیش کی ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ ہمیں تسلی ہو جاتی. اگر کوئی بیمار ہفتہ بھر بیمار رہا, برین ہیمریج تھا, اور اخیر میں کلمہ نہیں پڑھ سکا, کوئی حرج نہیں, وہ ایمان کے ساتھ گیا ہے, وہ ناجی ہے, قیامت میں جنت میں جائے گا. تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں حدیث شریف کو کیوں جمع نہیں کیا جیسے قرآن جمع ہوا؟ فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صحابہ کے دور میں حدیث شریف بھی جمع ہو جاتی تو پھر اس صورت میں تمام روایتیں متواتر ہو جاتی. سمجھ میں آیا؟ متواتر ہو جاتی. اور تواتر سے مسئلہ فرض کا ثابت ہوتا ہے. تو پھر سنت مستحب وغیرہ کو تم کہاں سے ثابت کرتے؟ اللہ کو یہی منظور تھا کہ قرآن کریم تو دور صحابہ میں جمع ہو, احادیث تابعین کے زمانے میں جمع ہو, تاکہ احادیث کے ذریعے سے فرض, واجب, سنت, مستحب ثابت ہو. اور اگر دور صحابہ میں جمع ہوتا یا حدیث مبارکہ کا ذخیرہ, تو نہ سنت ثابت کرتے نہ مستحب ثابت کرتے, سب فرض ہی فرض ہوتا, تو پھر بیٹھ کر پانی پینا بھی فرض ہو جاتا. سمجھ میں بھی آیا؟ اب تعالیٰ کو ان بندوں پر رحم کرنا مقصود تھا, اس لیے دور تابعی میں احادیث کو جمع کیا. یہ حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے, جنہوں نے اپنی کتاب کے اخیر میں جو باب قائم فرمایا, باب قول اللہ تعالی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ, قیامت کے دن ہم ترازو کو قائم کریں گے انصاف کے لیے. اللہ قیامت میں ترازو قائم کرے گا. ترازو کتنی بڑی ہوگی؟ اب اس پر بحث کرنے جائیں تو صبح ہو جائے گی. اگر اس بات پر میں گفتگو کروں تو صبح ہو جائے گی. میں مختصر باتیں عرض کر دوں جو آپ کے بھی کام کی ہیں. ترازو کتنی بڑی ہوگی قیامت میں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کفت المیزان کا اطباق دنیا کل لہا, فرمایا ترازو کا ایک بلرا اتنا بڑا ہوگا کہ جس میں پوری دنیا سما جائے. یہ اللہ کی ترازو ہوگی, اور اس میں انسان کے حسنات اور سیئات, نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. یاد رکھو, اللہ تو سبھی جانتا ہے, لیکن ترازو اس لیے قائم کرے گا کہ یہ بندہ وہاں بھی جھوٹ بولے گا. یہ دنیا میں تو جھوٹ بولتا ہی ہے, وہاں بھی جھوٹ بولے گا کہ میں نے نہیں کیا ہے. اسی لیے اللہ فرشتوں کو بھی گواہ میں لائے گی, کرامت کاتبین کو بھی لائے گی, ترازو بھی ہوگی. اور اس سے بڑھ کر کے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ میرے عضو سے گواہی دلائیں گے. میرے عضو جو ہے نا, یہ میرے ہاتھ بولیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن انسان کافر کو الٹا چلائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے کافر الٹا چلے گا. تو صحابہ کہنے لگے, یا رسول اللہ الٹا کیسے چلے گا پاؤں پر؟ فرمایا, یہ بھی ہڈی ہے گوشت ہے, یہ بھی ہڈی اور گوشت ہے. جس اللہ نے چلنے کی طاقت اس میں دی ہے, وہ قیامت میں اس میں دے دے گا. اور اس کی مثال یہ ہے, اللہ نے ساری دنیا کو پاؤں پہ چلایا اور سانپ کو پیٹ پر چلایا. تعالیٰ نے نشانوں کی قدرت ہے, وہ سانپ کو پیٹ پر چلانا اور اس کو کھاتا بھی نہیں لگتا. تو ترازو قائم کی جائے گی انصاف کے لیے, تاکہ انصاف, اور پھر اس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے. خوب یاد رکھو, مرنا ہے حساب دینا, جھوٹ نہ بولو, اپنی زبان کی حفاظت کرو, لب و بیکار باتوں میں نہ بیٹھو, وقت ضائع نہ کرو, اللہ اللہ کرو, تسبیحات پڑھو, اپنے رب کو یاد کرو, قرآن پڑھو, اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو, ان کو سدھاؤ اور تربیت کرو. تم نے بڑے بڑے دنیاوی گریجویٹ بنا دیے اور خوب دنیا کا علم دیا کہ تم نے ڈاکٹر بنایا, لائر بنایا, سب کچھ بنایا, لیکن محمدی نہیں بنایا ہے. تو شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد قبر پہ لات مارتی ہوئی جائے گی اور تمہاری عزت بھی نہیں کرے گی. اپنی اولادوں کو دنیا کی تعلیم دیتے ہو, اس کے ساتھ دین کی تعلیم دو, ان کو محمدی بناؤ, ان کو اللہ والے بناؤ, اللہ سے تعلق جوڑو. قیامت پہ ہم سب کو حساب دینا ہے. اب یہ کہ اللہ وزن کیسے کرے گا قیامت میں؟ بعض کہتے ہیں انسانوں کا وزن ہوگا, اور بعض ترمذی شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو دفتر ہے نا, جو فرشتوں نے لکھا ہے, اسی کا وزن ہو جائے گا. اور امام بخاری کی اپنی رائے یہ ہے, آپ کے استاد امام احمد کی بھی یہی رائے, امام ابو حنیفہ کی بھی یہی رائے کہ نہیں, اعمال کا وزن ہوگا, اعمال کا, دفتر وفتر کچھ نہیں. اب سوال یہ ہوگا کہ اعمال تو بکرے نہیں جاتے, جیسے ہوا ہے یہاں, ہوا کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, تو اعمال کو کیسے وزن کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی تم مخلوق ہو کر اپنے تھرمومیٹر کے ذریعے سے بخار کو ناپ لیتے ہو کہ کتنا بخار ہے, سردی کو ناپ لیتے ہو کتنی سردی ہے, گرمی کو ناپ لیتے ہو کتنی گرمی ہے. تم مخلوق ہو کر جب بخار کو پکڑ لیتے ہو تو اللہ خالق ہو کر اعمال کا وزن کر لے تو کیا اشکال ہو سکتا؟ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو قیامت کے دن جسم دے دے گا. ابن عباس فرماتے ہیں مسلم شریف میں, اعمال کو جسم دے گا. ہماری نماز اچھی شکل میں, ایک انسان کی شکل میں, ہماری عبادتیں اچھے انسان کی شکل میں, اور ہمارے گناہ برے انسان کی شکل میں. مجھے خواب یاد آیا, آپ نے نام سنا ہوگا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ, یہ پہلے بڑے گندے تھے, لٹیرے تھے, لوٹ مار کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے پیچھے بہت بڑا ازدہا دوڑ رہا ہے, بہت بڑا ازدہا. یہ دوڑتے رہے, اتنے میں ایک برا آدمی آ گیا, کہا مجھے بچا لو. اس نے کہا میں نہیں بچا سکتا, آگے جاؤ, اس پہاڑ میں کچھ بچے تمہارے بچے ہوں گے, تمہیں بچائیں گے. وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑ میں گئے, اس میں گار تھا, گوفہ تھی, اس میں جا کر اپنی مرحومہ بچی کو نام سے پکارا, اے میری بچی جو موت مر گئی تھی. تو بچی دوڑی دوڑی آئی اور باپ کے گود میں بیٹھ گئی اور کھیلنے لگی, اور وہ اسدہا آ رہا تھا تو بیٹی نے اسدہا کو کہا واپس ہو جا, اسدہا واپس ہو گیا. پھر بیٹی نے ایک آیت پڑھی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ابھی وہ دن نہیں آئے ہیں کہ ابا جی آپ اللہ سے ڈر جاؤ؟ یہ خواب دیکھا. صبح اٹھے مالک ابن دینار, معبر کو خواب پوچھا تو فرمایا وہ جو اسدہا تھا وہ تمہارے برے اعمال ہیں, اور وہ جو برہا ملا راستے میں وہ تمہارے نیک اعمال ہیں. لیکن نیک اعمال اتنے کمزور تھے کہ برے اعمال یعنی ازدہے کا مقابلہ نہیں کر سکا, اور وہ بچی جو تھی وہ تمہاری تھی, جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, جو مرحومہ ہو چکی ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ قیامت میں اعمال کو جسم دینے والا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں فرت جوش میں ابن عباس کی اس تحقیق کو لے کر واہ رے واہ, واہ رے واہ, واہ رے واہ, مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اب کیا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ فرمایا حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ جو قیامت میں پل صراط جو رکھنے والا ہے جہنم پر, وہ پل صراط کے باب میں حدیث شریف میں ہے, ادق کو من الشعر, بال سے زیادہ باریک, بال سے زیادہ باریک. اب تمہارے ذہنوں میں بھی سوال ہوتا ہوگا کہ اتنے موتے رسے پر نہیں چل سکتے تو بال سے زیادہ باریک پر کیسے چلیں گے؟ کچھ سمجھ میں بھی آیا کیسے چلیں گے قیامت میں؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت میں اعمال کو جسم دینے والا ہے. تو یہ جو پل صراط ہے نا, یہ پل صراط حقیقت میں ایمان کا جسم ہے. یہ جو ایمان ہے دنیا میں, یہ ایمان کا جسم ہے. یہی وجہ ہے کہ پل صراط کے اوپر سے کافروں کا گزر نہیں ہوگا, ان کو تو سیدھے ڈال دیے جائیں گے, اس لیے کہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے, تو وہ پل صراط سے گزریں گے کیسے؟ ہاں منافق گزریں گے, اس لیے کہ منافق کا ظاہر ایمان تھا لیکن وہ پھر اندر گر جائیں گے. تو اب دنیا میں جو ایمان پر جتنی مضبوطی سے چلا ہوگا وہ قیامت میں پل صراط پر اتنی مضبوطی سے دوڑے گا. اسی لیے انبیاء کرام سے بڑھ کر مضبوط ایمان کسی کا نہیں, وہ بجلی کی طرح گزرے گی, کچھ لوگ ہوا کی طرح, کچھ لوگ دوڑتے ہوئے, اور ہم جیسے گرتے پڑتے گزرے گی. اس لیے کہ ہمارا ایمان بھی تو ایسا ہی ہے, گرتا پڑتا, کبھی نیمبو دیکھ لیا تو اس پر ایمان آ گیا, کبھی سانپ دیکھ لیا تو اس پر ایمان آ گیا. بہت کچا ایمان, کچے دھاگوں کی طرح اپنا ایمان مضبوط بنا. دنیا کی کسی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ ہی کر دے گا, اللہ ہی کر دے گا, اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اپنا ایمان مضبوط بناؤ, ایمان ہی پر آخرت کا مدار ہے, ایمان ہی پر جنت ہے, ایمان ہی پر رضائے مولا ہے, ایمان ہی پر دیدار رب ہے. مسلم شریف کی روایت ہے جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب کچھ مل گیا, تو کھانے پینے والی قوم تو یہی کہے گی آج سب مل گیا, اس لیے کہ ہماری نظر تو کھانے پینے ہی پر ہوتی ہے. اللہ کہے گا ابھی ایک چیز باقی ہے. کیا باقی ہے؟ اللہ کہے گا میرا دیدار باقی, میری زیارت باقی. اپنے رب کو دیکھو کیسا ہے. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں جنتیوں کو ساری نعمتیں ملیں گی لیکن اللہ کے دیدار سے بڑھ کر جنتیوں کے نزدیک کوئی بڑی نعمت نہیں ہوگی. اور جہنمیوں کو سارے عذاب, آگ بھی ہے, سانپ بھی ہے, بچھو بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی جتنی ایک نعمت کے چھوٹنے پر ان کو تکلیف ہوگی اور وہ اللہ کی زیارت سے محروم ہوگی. اس کی جو تکلیف ہوگی اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے کرم سے اپنی زیارت نصیب فرمائے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دیں, قیامت میں اللہ مجھے معاف کر دیں, پھر اللہ مجھے پوچھے ولی اللہ تجھے کیا چاہیے, تو میں کہوں گا اللہ مجھے نہ بنگلہ چاہیے, نہ کھانا چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, میں دنیا میں بغیر دیکھے تجھے سجدہ کرتا تھا, آج تو تُو میرے سامنے آ چکا ہے, بس مجھے ایک مصلے کی جگہ دے دے, میں تجھے دیکھ کر سجدے کرتا ہوں. کیسی تمنا ہے ہمارے بزرگوں. تو اعمال تولے جائیں گے, اعمال کا وزن ہوگا قیامت کے دن. یہ جو بول رہے ہیں نا اس کا بھی وزن ہوگا, یہ جو فلمیں دیکھ رہے ہیں چھپ چھپ کر اس کا بھی وزن ہوگا, یہ جو گندگی آنکھوں سے نکل رہی ہے اس کا بھی وزن ہوگا, یہ جو دماغ سوچ رہا ہے گندے پلان اس کا بھی وزن ہوگا, تمام چیزوں کا وزن ہوگا. اللہ کے پیارے بننے کی کوشش کرو, اللہ کے لاڈلے بننے کی کوشش کرو, ہم تعالیٰ کے چہیتے بندے بننے کی کوشش کرو. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب کچھ الفاظ کی تشریح ہے وہ تو میں ویسے ہی پڑھ لیتا ہوں. اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, بنو آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں. قولہم واحد لائیں بچوں, قولہم واحد, یہ واحد اس لیے لائیں کہ زبان ایک ہے تو اس لیے واحد لائیں, اور اعمال جمع ہے, جمع اس لیے لائیں کہ اعمال بہت سارے اعضاء سے, اس لیے جمع, اور قول واحد لائیں. اور اگر اقوال ہو, دیکھو حاشیے میں اقوال بھی لکھا ہے, دوسرا قول جو ہے دوسرا نسخہ حاشیے میں بنایا ہے اقوال ہو. میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں نا بخاری, تو میں یوں کہتا ہوں کہ ذرا گیلری بھی دیکھا کرو, یہ گیلری ہے, اس میں بھی بہت سارا سامان ہوتا ہے, یہ گیلری میں بھی دیکھو. اقوال اگر جمع ہو تو اس صورت میں جمع اس لیے لائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ بہت ساری باتیں, اس لیے جمع لائے. اور اگر واحد ہو قول تو زبان ایک ہے, اس لیے قول واحد نہ ہے. تو اعمال کا بھی وزن ہوگا, اقوال کا بھی وزن ہوگا. وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ, مجاہد کہتے ہیں قسطاس کا معنی رومی زبان میں انصاف کا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن کریم میں حجمی الفاظ موجود ہیں. یہ لمبی بحث ہے جو کتاب التفسیر میں آپ نے پڑھنی ہوگی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فنام فرماتے ہیں قرآن میں کوئی عجمی لفظ نہیں ہے, قرآن عربیہ بلسان عربی کو بھی. لیکن بہت سارے اقابر قائل ہیں اور وہ قریباً 111 الفاظ ہیں جو عجمی ہیں. وَيُقَالَ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ, اور کہا جاتا ہے قسط مقسط کا مصدر ہے. سوال یہ ہے کہ قسط مفرد ہے قاف سجدہ اور مقسط باب افعال سے ہے, تو مقصد کا مصدر تو انصاف آتا ہے, قسط نہیں آتا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بے حسب زوائد ہے, یعنی زائد حروف کو حذف کر دیا, یا یہ ہے کہ اصل مادہ بتانا مقصود ہے کہ مقصد اصل نکلا ہے قسط سے اور وہ پھر باب افعال میں چلا گیا تو انصاف ہو گیا. وہو العادل, مقصد باب افعال میں جب ہوگا باب افعال سے تو اس کا ترجمہ انصاف کرنا. اور وَأَمَّ قاصد فَهُوَ جاہر, اور اگر اس کو مجرد میں پڑھو قصد تو اس کا معنی ظلم کرنا, یعنی اگر مجرد میں ہو تو ظلم کرنا, اور باب افعال میں لے جاؤ اس کو تو اس کا معنی انصاف کرنا. الگ الگ باب کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا. وَأَمَّ الْقَاسِطُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَمًا, قرآن ہے. وَأَمَّ الْقَاسِطُونَ اَيْ وَأَمَّ الظَّالِمُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَمًا, ظالمین جہنم کا ایدر ہوتے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَرَةَ بْنِ الْقَعْقَعِ نبی سراقة نبی هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان على اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. سب لوگ پڑھیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث شریف پر اپنی کتاب کو ختم کر, اصل تو امام ختم کرنا چاہتے تھے اس روایت پر جو ترمذی شریف میں, کہ جب کوئی مجلس کو ختم کرے تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ کا استغفر و قواد. لیکن وہ روایت بخاری کی شرط پر, بخاری کی شرط پر بہت دور کی بات, مسلم کی شرط پر بھی نہیں. تو آپ نے اپنی روایت سے ختم کر, کیسے ختم کیا؟ اے اللہ میں نے اتنی بڑی کتاب, سنو آپ نے, اے اللہ میں نے اتنی بڑی کتاب لکھی اس میں غلطیاں ہو سکتی ہے, سبحان اللہ, اے اللہ تمام عیوب سے پاک تیری ہی ذات ہے, میرا کوئی کمال نہیں, اور اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے, میری کیا تعریف. آج ہم تعریف کے لیے مرے جاتے ہیں کہ مولانا میری تعریف کرے, مفتی صاحب میری تعریف کرے. بھائی ان تعریف کی طرف توجہ نہ کریں, یہ سب کاغذ کے پھول ہیں جو دو منٹ کے لیے واہ واہ ہو جائے گا, دو منٹ ہی کے لیے تو واہ واہ ہوگا, صدر صاحب ہے فلاں صاحب ہے فلاں صاحب, دو منٹ کے لیے واہ واہ ہوگا. لیکن اللہ کیا کہے گا؟ جاؤ دنیا میں تعریف ہو گئی, اب ہمارے پاس جہنم کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. عالم کے لیے بھی کہا دے, سخی کے لیے بھی کہا دے.